Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nurlar'dan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 20. sözün ikinci makamını, yani peygamber mucizelerinden bilim ve teknolojiye giden yolu gösteren, Kur'an-ı Kerim'in harika bir yönünü bize anlatan, açan bir risale okuyacağız. Bu risalenin sonundaki iki soruya ve iki cevaba dikkat et diyor üstadımız. Vakti gelince onları okuyup dikkat edeceğiz. Bu risalenin başında En'am suresinden 59. ayeti üstad yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Bu ayetin meali de şöyledir. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onu, yani gaybı yalnız Allah bilir. Karada ve denizde olan her şeyi O bilmektedir. Yere düşen bir yaprak bile onun bilgisi dışında yere düşmez. Onu bilir. Ne karanlık topraktaki bir tohum, ne de yaş kuru hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Üstad Hazretleri son kısmını almış, yazmış bu ayetin. Efendim önce şunu arz edeyim. Bizim bilemediğimiz şeylerin sayısı yoktur. Biz aslında çok az şey bilir ve bilinmesi gereken çok şeyi bilmeyiz. Bizim bilemediğimiz alemlerin bilgisi, bize kapalı olan kapıların anahtarı Allah'tadır. Yani her çeşit gaybı, her bilinmeyeni Allah bilmektedir. Mesela gelecek zamanlar, bize kapalı kapılardır. Gelecekte neler olacak bilemiyoruz. İnsan olarak buna bilemiyoruz. Geleceğin ilmi Allah'ın katındadır. O ezeli ilmiyle olacak olan her şeyi bilmektedir. Gökler, galaksiler, yıldızlar yine bize kapalı kapılardır. Bizden uzak o alemlerde neler oluyor, neler olacak bilemiyoruz. Denizlerin içlerinde neler olduğu, neler yaşandı, neler var ve neler yaşanacak, bunlar da bize kapalıdır, bilemiyoruz. Yeryüzünde yaşanmış, eskiden yaşanmış, binlerce, milyonlarca yıl içerisinde yaşanmış olaylar, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşadıkları sayısız olayları bilmiyoruz. Şu an yaşananları da bilmiyoruz. Her canlı kendine göre binlerce olay yaşıyor her gün. Ve geleceklerini de bilemiyoruz. İşte gerek geçmiş zamanlar, gerek toprağın altı, gerek gelecek zamanlar, gerek uzak mekanlar bizim için hep kapalı kapılardır. Ve bunları ve bunların içinde olan her şeyi bilen Allah'tır. Ve bir de bu uzak, bize kapalı alemlerde yaşanan her şeyi Cenab-ı Hak kaydetmekte, bir kitaba kaydetmekte, bir hafızada kaydetmekte, ona da kitab-ı mübin demektedir. Şimdi Risale-i Nur'a, üstadın sözlerine dönüyoruz. Bir görüşe göre, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ ayetinde bahsedilen, Kitab-ı Mübin Kur'an'dır. Kur'an'dan ibarettir. Yaş kuru, her şeyin Kur'an'da bulunduğunu şu ayeti kerime açıkça söylüyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen özetleri, bazen düsturları, prensipleri, bazen alametleri, ya sarahaten açıkça, ya işareten, ya remzen ya ibhamen üstü kapalı, müphem bir tarzda veya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve Kur'an'ın maksadına uygun bir şekilde ve yerine göre şu tarzların biriyle Kur'an'da bulunuyor her şey. Özet olarak, insanların bilim ve teknoloji alanında elde ettiği fevkalade gelişmelerin bir sonucu olan tren, uçak, elektrik lambası, telefon, televizyon gibi şeyler ortaya çıkmış. Şimdi üstadımız bunlar ile Kur'an-ı Kerim arasındaki ilgiyi bize anlatacak, haber verecek. Evet, bilim ve teknoloji özellikle bu yakın çağlarda fevkalade hızlı bir şekilde gelişiyor ve bunun sonucu olarak da sadece tren, uçak, elektrik lambası değil, artık her gün birkaç, belki 3-5 şey icat edilir hale geldi. Hayatımız teknolojinin ürünleriyle doldu. Evet, tren, uçak, elektrik lambası, telefon, televizyon dedik. Elbette gelmiş geçmiş bütün insanlığa hitap eden Kur'an-ı Hakim, her şeyden bahsettiği gibi, şu zamanımızın, çağımızın teknoloji ürünlerinden de bahsedecektir. Onları da unutmaz. Evet, unutmamış. İki cihetle onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet, mucizatı enbiya şeklinde onlara işaret etmiştir. Peygamberlerin mucizelerini anlatırken, o mucizeler içerisinde bize o mucizelerin benzeri olarak ortaya çıkacak olan teknoloji ürünlerini de haber vermiştir. İkinci kısım şudur, bazı tarihi olaylara Kur'an işaret eder. Örnek olarak Ashab-ı Uhdud'dan bahseder. Kutile Ashab-ul Uhdud, ennâri zâtil vekûd, idhum aleyhâ ku'ûd, ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd. وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. İşte bu ayetler trene işaret ediyor. Alemi İslam'ı esaret altına almakta, yani Batı'nın alemi İslam'ı esir etmesinde, mahkum etmesinde bir alet, bir makine olarak faydalandığı trene işaret etmektedir. Kafirler onunla İslam'ı mağlup etmiştir, diyor Üstad. Ve keza fil fulkil meşhun ve halagna lehum min mislihi ma yerkebun. Bu ayeti kerimede de yine trene ve uçağa işaret edilmiştir. Dolu dolu seyahat eden, yolcu taşıyan gemiden ve gemi gibi daha pek çok şeylerin yaratıldığından, yaratılacağından Cenab-ı Hak haber veriyor ki, İşte günümüzün toplu taşıma makinaları, aletleri bunlardır. Özellikle de uçak ve tren. Yine estaizu billah, Allahu nuru semavati vel ard, meselu nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh, el misbâhu fî zucâceh, el zucâcetu keennehâ kevkebun durriyun, yûkadu min şeceretin mübâraketin zeytûneh, La şarkiyetin ve la garbiyye, yekâdu zeytuhâ yudî'u ve lev lem temseshu nâr, nurun alâ nur, yehdillâhu li nurihi men yeşâ. Bu ayette pek çok nurlara ve sırlara işaret etmekle beraber elektriğe de işaret ediyor. Yekâdu zeytuhâ yudî'u ve lev lem temseshu nâr, nurun alâ nur cümlesi, yani o lambanın yağı neredeyse kibritsiz de tutuşup yanacak. O nur üstüne nurdur. Bu ayetin manası, bir düğmeye dokunmakla kolayca yanıveren elektriğe açıkça işaret ediyor. Üstadımız bunlar üzerinde çok durmamış. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Şu ikinci kısım işaretlerle hem çok kimseler meşgul olduğundan, çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan, hem çok olduğundan, örnekleri çok, böyle haberlerin, şimdilik trene ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle yetinip, o kapıyı daha çok açmayacağım diyor. Birinci kısım, yani peygamber mucizeleriyle işaret edilen teknoloji ürünlerine bazı örnekleri gösterecek şimdi. Giriş kısmı. Allah, peygamberleri, insanların manevi yönden gelişip yükselmeleri için birer önder ve imam olarak gönderdiği gibi, ayrıca insanların maddeten de yükselmeleri için, o peygamberlerin her birinin eline bazı harika aletler verip onları o konuda insanlar için birer ustabaşı ve üstad yapmıştır. Evet, peygamberler manevi yönden bizim rehberimiz, imamımız. İman konusunda, ibadet konusunda, güzel ahlakta, evrad-ı ezkarda, Rabbimiz olan ile olan münasebetlerimizde hep peygamberleri örnek alıyoruz. Kur'an-ı Kerim onları bize örnek olarak anlatıyor. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberlerin her birinin eline bazı harika aletler vermiş. Onları o konuda bizim için birer ustabaşı ve üstad yapmış. İşte bu risalenin özeti bu. Peygamberlere her konuda uymamızı istiyor. Kur'an, peygamberlerin manevi kemalatlarından bahsederek insanları onların yüksek hallerinden faydalanmaya teşvik ettiği gibi, peygamberlerin mucizelerini anlatmakla da insanları o mucizelerin benzerlerini yapmaya teşvik ediyor. Teknoloji harikası cihaz ve makineler yapmayı bize hedef gösteriyor Kur'an. Hatta denilebilir ki, manevi yükseliş gibi maddi alandaki gelişmeleri de en önce peygamberlerin mucize eli insanlığa hediye etmiştir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan gemiyi ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan saati en önce insanlara hediye eden mucize elidir. Bu sebeple sanatkarların çoğu bir peygamberi kendilerine pir yani rehber edinmişler. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam gemicilerin piri, Hazreti Yusuf Aleyhisselam saatçilerin, Hazreti İdris Aleyhisselam da terzilerin piri, öncüsü olmuştur. Kur'an'ın her ayeti insanları çok yönlü irşad eder ve çok yönleriyle insanlara yol gösterir. Pek çok araştırmacı, alimler ve edebiyatçılar bu konuda aynı görüşü paylaşıyorlar, aynı şeyi söylüyorlar. Yani Kur'an ayetleri tek manalı, tek anlamlı değildir. Dikkat edildiği zaman anlam içerisinde bir başka anlamı ve daha dikkat edildiği zaman daha bir başka anlamı da bulabilirsiniz. İnsan, insanları Kur'an-ı Kerim çok yönleriyle irşad eder. Demek ki Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın peygamber mucizelerini anlatan parlak ayetleri bize sadece bazı tarihi olayları anlatmakla kalmıyor. Dikkatle bakarsak görürüz ki o ayetler, yani peygamber mucizelerini anlatan ayetler bizi muhakkak başka şeylere de uyarıyor. Bizi çok yönlü irşad ediyorlar. Evet, Kur'an bize peygamber mucizelerini anlatmakla bir yönüyle de ilimlerin ve teknolojinin ulaşacağı ileri noktaları haber veriyor. En ileri hedeflere parmak basıyor. İnsanların teknolojide ulaşacağı son sınırları çiziyor. Sonra da insanların sırtına vurup, akıl yoluyla, ilim yoluyla ve çok çalışarak o gayelere ulaşmaları için onları teşvik ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Geçmiş zaman, gelecek zamanda yeşerecek tohumların mahzenidir. Geçmiş zamanın mahzenlerinde tohum olarak bulunan birçok şey, gelecek zamanda yeşerir, sümbüllenir. Evet, gelecek zamanda yaşanacak olaylara bir ayna tutar geçmiş zamanlar. Ayrıca gelecek zaman, geçmiş zamanda hazırlanmış ve serpilmiş olan tohumların yeşerdiği, filizlendiği bir tarladır. Geçmiş zamanda yaşanmış olaylara ayna tutar, aydınlatır. Yani bununla ne demek istiyor üstadımız? Peygamber mucizeleri olarak geçmiş zamanlarda, yüzyıllar, bin yıllar öncesinde yaşanan bazı olaylar, o zamanlar bir peygamber mucizesi olarak yaşanmışsa, gelecek zamanlarda, gelecek çağlarda o yaşanan mucizelerin benzerleri, belki teknoloji ürünleri olarak, belki başka şekillerde yeniden yaşanabilecek demektir. Peygamber mucizeleri birer tohumdur. Gelecek çağlarda, yüzyıllarda, gelecek bin yıllarda yeşerecek olan teknolojiye, bilime işaret tutuyor, işaret ediyor, ayna tutuyor. Evet. Şimdi filizlenmiş olan teknoloji ürünleri, şimdi yeşermiş olan tohumlar da geçmiş çağlarda biz onların tohumlarını efendim peygamber mucizeleri şeklinde görebiliyoruz demektir. Şimdi misal olarak o çok geniş kaynaktan yalnız birkaç numune göstereceğiz diyor üstadımız. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın havada uçtuğunu anlatan Veli Süleymane riha guduvuha şehrun ve revahuha şehr ayeti. Sebe suresi 12. ayet. Süleyman'a da rüzgarı teshir ettik. Böylece sabahleyin bir aylık, öğleden sonra da bir aylık yol giderdi. Bu ayet, Hazreti Süleyman, iki aylık yolu havada uçarak bir günde gitmiştir der. İşte Kur'an bu olay ile, böyle uzun mesafeleri havada uçarak kısa zamanda kat etme yolunun, insanlar için de açık olduğuna işaret ediyor. Öyleyse ey insan, madem yol açıktır, haydi sen de havada uçmak gibi bir mucizeyi yakala. Cenab-ı Hak şu ayetin diliyle manen diyor ki, ey insanlar, bir kulum, yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam, nefsinin arzularını terk ettiği için onu havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp, benim tabiatta geçerli olan kanunlarımdan güzelce istifade etseniz, siz de havaya binebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, dersimize bugün burada son veriyorum veya ara veriyorum. Devamını yarın aynı saatte okumak üzere size hayırlı günler diliyorum.